Ятӏокӏырэ инэрэшъ. Мелит хэгъэхъуным Паул къыщехъулӏагъэхэр. Тыпсау тыкъызэнэжьым а хэгъэхъуным мелитыкӏэ зэреджэхэрэр зэдгъэшӏагъ. Хэгъэхъуным исхэр шӏуагъэшхокӏэ пэгъокӏыгъэх. Ощхышхо ыкӏи чъыӏэшхо зэрэщытым пае машӏуашӏи тэзэкӏэ тырагъэблэгъагъ. Паул чыбоу гъои машӏом зытырилъхьэм фэбагъэм блэгурэ чыхэм къафигъэкӏи ыӏэ къеуи къычӏэрылэлэу къычӏэрынагъ. Хэгъэхъуным исхэм блэр Паул ыӏэ къыпылэлэу залъэгъум зэраӏожьыгъ. Мы лӏыр укӏакӏо горэу щытын фае сыда пӏомэ хым псау къыхэкӏыжьыгъэми тхьам ишъыпхъагъэ ар псэунэу фитышӏыгъэп. Ау Паул ыӏэ гъэсыси блэр машӏом хидзи блэм иягъэ Паул къекӏынэу хъугъэп. Акӏэр бэгыщт еу ышӏыдэмышӏэу зэхэфэны шӏулӏэщт аӏуагъ ахэмэ ау бэрэ пэплъахъо Паул зи къыщымышӏыгъэу залъэгъум ягупшысакӏэ зэблахъуи мыр тхьэ гор аӏуагъ. Ачӏыпӏэм игъунэгъу хэгъэхъуным итхьэматэу Публи зыцӏэм чӏыгушхохэр щыриӏагъэх. Ащ тыригъэблагъи мэфишэ игуапэ тихьакӏагъ. Публи ятэ плъырыстырымрэ ныбэозымрэ зэкӏаубытагъэу пӏэм сымаджэу хэлъыгъ. Паул сымаджэм дэжь ихьи тхьэм фелъэӏуи ыӏэхэр трилъхьэхи ыгъэхъужьыгъ. Арэущтэу зэхъум хэгъэхъуным щыӏэ нэмыкӏ сымаджэхэри Паул зэкӏ къакӏохи Паул ахэрри ыгъэхъужьыгъэх. Гъогугъ пшагъэкӏэ лъытхьэныгъэ къытфашӏыгъ, тыкъызежьэжьми тищыкӏагъэхэр къытфахьагъ. Паул Рим къэлэшхом зэрэнэсыгъэр. Мэзыщ зытесым Александрие къалэм щыщэу тхьэтӏуазэхэр зыфаӏорэ къухьэу ахэгъэхъуным кӏымафэм щыӏагъэм титӏысхьи ащ тыкъыщежьагъ. Сиракуз къалэм тыӏухьи мэфишэ ащ тыщыӏагъ, ащ тыкъыщежьи Ригие къалэм тынэсыгъ. Зы мафэм ыуж къыблэм къикӏэрэжьыбгъэр къепщэу ыбли ятӏонэрэ мафэм Путиол къалэм тынэсыгъ. Ащ тыщызаулэ къыщыдгъотыхи ахэмэ адэжь мэфиблэ тыщыӏэнэу къытэлъэӏухи тырагъэблэгъагъ. Ащ ныужым Рим къэлэшхом тыкӏонэу гъогум тытехьажьыгъ. Рим дэст тшыхэм тыкъызэрэкӏощт зэхэхыгъагъэти апи зэхэхьапӏэ зыцӏэ къалэмрэ хьакӏэщыпӏищ зыцӏэ къалэмрэ анэсы къытпэгъокӏыныхэу къэкӏуагъэх. Паул ахэр зелъэгъухэм тхьэм щытхъ фишӏи гу къызэпишӏыхьажьыгъ. Рим тыкъызынэсым Рим тетыгъэ зиӏэхэм Паулрэ ежьым иухъумэкӏон зэлъэхэмрэ язакъоу дэсныхэу фит ашӏыгъэх. Паул Рим къэлэшхом къэбарышъур зэрэщигъэӏущтыгъэр. Мэфищ нэужым Паул джурдхэм ятхьэматэхэр къаригъэщагъэх. Ахэр къызэрэугъойхэм ариӏуагъ. Сшыхэр, тэ лъэпкъ мыхъун зи есымышӏагъэу тятэжъхэм яхабзэхэми сатемыкӏыгъэу пэтми Иерусалим сыщаубыти Рим цӏыфхэм сыӏэкӏалъхьагъ. Ахэр сэ сиӏоф зыхаплъэхэм ыуж укӏ зифэшъошэ мыхъун зи къысагъотыкӏагъэпти сыкъатыпщыжьынэу фэягъэх. Ау джурдхэр Рим цӏыфхэм сызэрэтыпщыжьыщтым зыпэупщыжьхэм Кайсарым сиӏоф хьэкум тришӏахьынэу селъэӏун фае хъугъэ. Ау сэ слъэпкъ седэонэр арэп ащтэу зыфэсшӏагъэр. Ӏофхэр арэщтэу зэрэщытхэр ары шъуслъэгъунэу ыкӏи сыкъыжъдэгущыӏэнэу шъукъызкӏэзгъэщагъэр. Шъыпкъэ Израиль цӏыфхэр зыщыгугъэхэу зыпаплъэхэрэм пае ӏэхъухэр стелъых. О уи къэбар зэрэтхылъ горэ иудей хэкум къикӏэу къытфэкӏуап къыраӏожьыгъ ахэмэ. Ащ дэжьым къикӏыхэу мыщ дэжьым къэкӏогъэ тшыхэми ощ пае къэбар ӏае горэ ыкӏи къытфахьыгъэп ыкӏи къытэкӏуап. О уи гупшысэхэр къапӏохэзэ тябгъэдэӏумэн пшӏэйыгъ. Сыда пӏомэ цӏыфхэр тэд ыкӏи ацӏыф купо джыным рыкӏорэм зэрэщыпыукӏхэрэ тэтэшӏэ. Зы мафэ горэм агъэнафи Паул зэрыс унэм цӏыф купышхо къэкӏуагъ. Пчэдыжьым щегъэжьагъэу пчыхьашъхьэм нэсы тхьэм итетыгъошхо икъэбар Паул агуригъаӏозэ атетыгъошхом шъухьат фэхъугъ. Пегъэмбар Мусэ итэурэт хабзэ итхэмрэ пегъэмбархэм атхыгъэ тхылъхэм арытхэмрэ ащыщхэм къяджызэ Паул Иисус ихьылӏагъэу къыӏохэрэр ашӏошӏ ыгъэхъуным пылъыгъ. Паул къыӏуахэр зыкуп ышӏошӏ хъугъэ нэмыкӏхэми ашӏошӏ хъугъэп. Ажурдхэр зэгурымыӏохэу зэгурыкӏыжьынхэм ыпэкӏэ Паул мыгущыӏэхэр къыӏуагъэх. Тхьам ыпсэ лъапӏэ пегъэмбар Исаиас шъуятэжъхэм ихьылӏагъэу шъыпхъагъэр къыригъэӏуагъ. Мы лъэпкъым дэжькӏуи мырэщтэу еӏу. Шъоегъасым зэхэшху зэпытыщт, ау къызгурыӏощтэп. Шъоегъасым шъулъэгъу зэпытыщт, ау гулъыштэщтэп. Сыда пӏомэ мы цӏыф лъэпкъым щыщхэм агухэм гулъытэ ямыӏэ хъугъэ. Ахэмэ тхьакӏумэхэмкӏэ жьажьэу зэхахы анэхэр яупыцӏагъэх. Арэущтэу щымытыгъэмэ анэхэмкӏэ алъэгъущтыгъ, атхьакӏумэхэмкӏэ зэхахыщтыгъ, агухэмкӏи къагурыӏощтыгъ. Садэжьи къагъэзэжьыгъэмэ сахэр зэхъужьыщтыгъэх. Арышъ цӏыфхэр мыкӏодыхэу Тхам қызарыған әлкірмей қабар хүмәт шап хүм тхам қызарыңыға сұғыр сөзді жуасығы. Ахыры ақабарым еді үштіх. Бауыл лагуш әкір қызе ұқым жүрдхір шәршу зацац әхізді өнемі чижағы. Бауыл чирачы өбіттіға өнемі шәсетім шипсау әддеш қақырыц өпістәуірі лиғабдағаштығы. Зыцыфи зычи ғыпамуту тхамі тәтігошқой қабар ұға үштіғы. Зиузхан Иисус Христос яхашағу ғышқонығы чи цыфхам арығас үштіғы.